trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To jest test z Waszyngtonu, ale jak się okazuje, chyba działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy to usłyszą. Miłego dnia, popołudnia albo nocy. Co to było, Michał? Jak to było? Moje usta mówią szósta. Poranna audycja, zapraszamy do trójki w poniedziałek. Który dzisiaj mamy? Siódmy? Siódmy tak, października. Dzień dobry, Marku. Musicie mi pomagać, dlatego że zapomniałem. Anna Zaleśna Sewera. Zyblewski Krzysztof. Serwis informacyjny trójki. Stop przemocy w Strefie Gazy, apeluje sekretarz generalny ONZ. Dziś mija rok od ataku Hamasu na Izrael. Policja zatrzymała mężczyznę, który blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia, jest w szpitalu psychiatrycznym. Ponad połowę samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych nie stać na własne mieszkanie, są w tak zwanej luce czynszowej. Dokładnie rok temu Hamas zaatakował Izrael. Zginęło blisko 1200 osób, 251 porwano. Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy w wyniku izraelskiego odwetu zginęło ponad 40 tysięcy Palestyńczyków. Atak na Izrael doprowadził do eskalacji napięcia na Bliskim Wschodzie. Teraz Izrael prowadzi nie tylko wojnę z Hamasem, ale też ze wspierającym tę organizację proirańskim Hezbollahem w Libanie. W przeddzień rocznicy ataku ataku Hamasu na Izrael sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres wezwał do natychmiastowego zakończenia przemocy i rozlewu krwi w Strefie Gazy i Libanie. Nadszedł czas, by uwolnić zakładników, porzucić broń, by powstrzymać cierpienie, które ogarnęło region. To czas, by na nowo zapanowały pokój i prawo międzynarodowe i sprawiedliwość. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest w pełni zaangażowana w osiągnięcie tych celów. W obliczu tak wielkiego rozlewu krwi i podziałów musimy mieć nadzieję. Antonio Guterres prosił też, by Hamas zezwolił na odwiedzenie zakładników przez personel Czerwonego Krzyża. Do szpitala psychiatrycznego trafił mężczyzna, który przez kilkanaście godzin blokował wypłynięcie promu ze Świnoujścia do Szwecji. Miał nóż i groził, że popełni samobójstwo. Obezwładniono go na pokładzie statku, mówi Dawid Woźnicki z policji w Świnoujściu. Mężczyzna został zatrzymany około godziny 18:30. Wszedł na pokład statku. Tam został obezwładniony przez policjantów, zatrzymany, przekazany służbom ratowniczym. Zatrzymany to Polak. Prawdopodobnie był jednym z pasażerów promu, który w sobotę przypłynął z Trelleborga do Świnoujścia. Ponad 1/3 Polaków znalazło się w tak zwanej luce czynszowej. Nie stać ich na kupno mieszkania, ale mają zbyt wysokie dochody, by wsparło ich państwo. W grupie samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych ten problem dotyczy aż 60% z nich, mówi Aleksandra Krugły z Fundacji Habitat for Humanity. To jest bardzo trudna sytuacja. Często rodziny mieszkają w mieszkaniach, które są po prostu dla nich za małe, albo są kiepskiej jakości. Po prostu ta sytuacja jakby też powoduje, że upatrują dochodzenia do własności, kupna mieszkań jako czegoś bezpieczniejszego. Fundacja chce wykorzystać potencjał pustostanów i przekształcić w mieszkania dostępne cenowo. W Polsce jest 1 800 000 pustostanów. Chcą działać na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie. Kilkudziesięciu rolników z południowego Podlasia przystąpiło do nowo utworzonego Stowarzyszenia Polski Rolnik. Mówi jego prezes Piotr Kisiel. Chcemy się spotykać z ministrem rolnictwa, będziemy chcieli się spotykać z wójtami, starostami, burmistrzami, wojewodą. Najbardziej zależy nam na unormowaniu cen, po prostu poprawieniu jakości życia rolnika, tak żebyśmy każdego dnia nie musieli się budzić ze strachem, czy nasza produkcja jeszcze jest opłacalna, czy już nie. Na chwilę obecną ceny są bardzo niskie, jeżeli chodzi o zboża i resztę płodów rolnych. Też chcemy zapanować nad tym, co wjeżdża do nas ze wschodu. Stowarzyszenie organizuje też pomoc dla rolników poszkodowanych przez powódź. 6 700 000 osób wzięło udział w Oktoberfeście. W Monachium zakończyło się największe na świecie święto piwa. Klimatu dobrej zabawy w Monachium nie zabrakło, a po zamachach, do których w Niemczech doszło tego lata, dla organizatorów ważny był spokojny przebieg festiwalu. Ważne było utrzymanie jakości festiwalu, a nie pogoń za rekordami liczby odwiedzających nasze namioty. Jestem dumny, że koncepcja bezpieczeństwa, o której tyle dyskutowaliśmy po zamachu w Solingen, była skuteczna. Wszyscy uważali na siebie i na innych, a mimo dużej liczby zgłoszeń mieliśmy w sumie mniej przestępstw, w tym wobec kobiet i pijanej młodzieży. Podkreślił dyrektor festiwalu Clemens Baumgartner. Służby wskazują, że to spadek aż o 1/4. Wśród gości Oktoberfest najwięcej było Amerykanów, Włochów, Francuzów, Austriaków i Polaków. Goście wypili mniej piwa, choć nadal to 7 milionów litrowych kufli, ale zamówili więcej jedzenia niż rok temu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i tak, muszę się Państwu do czegoś przyznać. Otóż miałem taki sen poprzedniej nocy, że wszystko się posypało w tej porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Mieszały mi się kartki, słuchawki nie działały. Nie wiedziałem, które pokrętło do czego służy, który przycisk do czego służy. To była totalna porażka. Mam nadzieję, że wszystkie błędy, wszystkie pomyłki do dziewiątej, które na pewno będą w tej audycji, Państwo wybaczą. No tak, tu przygotował mi Michał Nogaś prognozę pogody. Początek jest normalny, czyli mamy jesień, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali. Jeśli cokolwiek to Państwu mówi, bo mnie nigdy te liczby nic nie mówiły. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie kraju okresami duże i tam możliwe słabe opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie południowy, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach będzie wiało mocno, bo do 60 km na godzinę. I teraz uwaga, to są temperatury, które tutaj mi Michał przygotował. W Markach w powiecie Wołomińskim będzie dziś maksymalnie 15 stopni Celsjusza, w Markowszczyźnie na Podlasiu 13 stopni, w Świętym Marku na Dolnym Śląsku 17, podobnie w Markowiźnie na Podkarpaciu, a w Ameryce na Warmii i Mazurach tuż obok Olsztyna aż 19 stopni. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Ten Michał, który przygotował tą przewrotną prognozę pogody, to oczywiście Michał Nogaś, na co dzień dyrektor, a dziś wyjątkowo wydawca porannej audycji. Zapraszamy do trójki, którą realizuje Michał Jakubik. Telefony od Państwa odbiera Dariusz Pieruk. Od razu uprzedzam, nie możemy się zalogować do komputera i odbierać na razie przynajmniej e-maili, ale mogą Państwo dzwonić. 2 2 i 7 3. Darek Pieruk. I teraz tak, zastanawiałem się, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, bo tak, wszystko, co u nas słychać, to wszystko państwo wiedzą, co w Trójce się wydarzyło w ciągu ostatnich 23 lat, bo tyle mniej więcej się nie słyszeliśmy. Co u mnie mniej więcej wiadomo, jakąś tam książkę udało się napisać, ciągle występuję dla Polskiego Radia, opowiadam o tym, co się u mnie dzieje przy okazji różnych relacji na żywo, połączeń z Trójką. Natomiast my nie wiemy, ja nie wiem, co się u państwa przez te ostatnie 23 lata zdarzyło, więc zapraszam do telefonowania. Proszę nam powiedzieć, co przez te ostatnie 23 lata, kiedy się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy w porannych audycjach, zapraszamy do Trójki, zdarzyło się u państwa. 2 2 7 3. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Is there any no guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Got a young boy, is there fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Pamiętasz, Michał, ten stary numer telefonu Trójki? Mi ktoś ostatnio przypomniał. 62 Łosie 03 2 Łosie. No a teraz nowy numer telefonu, oczywiście, który państwo doskonale znają. 2 2 7 3. Wszelki duch Pana Boga chwali, Marek Wałkuski znowu na fali. Dokładnie pamiętam ostatnie audycje, jechałem do pracy białym Wartburgiem, to był chyba grudzień. Jestem w Gorzowie Wielkopolskim na Nowym Moście na Warcie. A pan Marek Wałkowski mówi, że dzisiaj ostatni raz rozmawiam dla państwa. Nigdy nie myślałem, że taki szczęśliwy dzień najdzie jak dzisiaj. Jeszcze raz witamy pani Marku na pokładzie. Wszystkiego dobrego. Witam serdecznie. Ja też nie przypuszczałem, że taki dzień nastąpi. Ale nie powiedział pan, czym pan teraz jeździ. Pytamy państwa i chcemy się dowiedzieć, co się u państwa przez te 23 lata w życiu zmieniło. Tobie, Michał, minął weekend? Co robisz wczoraj? No pytam Ciebie, Michał. Michał się zastanawia, już nie pamięta, a ja wczoraj, przyznam się państwu, bo jeszcze cały czas nie mogę złapać tego polskiego czasu i wszystko mi się rozregulowało, więc wstałem o 9, zjadłem śniadanie, wróciłem do pokoju hotelowego. Spałem następne 3 godziny, potem poszedłem ze znajomymi na lunch, wróciłem i spałem 3 godziny. W związku z tym obudziłem się o 1 w nocy, już od tej pory nie mogłem zasnąć. Także to być może dlatego właśnie jestem już po 3 kawach i trochę bardziej pobudzony. Ale telefonują państwo do nas. Ja miałbym takie pytanie do pana Marka. Przed wyjazdem do Stanów 20 parę lat temu przeprowadzał wywiad panem Millerem, chyba ówczesnym premierem. I pan Leszek Miller podarował mu banknot jednodolarowy. I ciekaw jestem, czy ten banknot pan Marek ma jeszcze, czy przez przypadek wydał. Ja nawet nie pamiętam, żebym od Leszka Millera taki banknot dostał, ale jak znam życie, to wydałem na papierosy, bo wtedy bardzo dużo paliłem. Ale ja w ciągu tych 23 lat między innymi rzuciłem palenie. A co się u państwa zmieniło? Dwie dwójki i siedem trójek. Michał mówi, że $1 na papierosy to za mało. Wtedy kosztowały w Stanach chyba 2,53 dolary, więc może znalazłem jakieś miejsce, gdzie na sztuki sprzedawali. Nie wiem, albo pożyczyłem od żony $2. Like the list and keeping over, pack the others, keep the numbers fake and cut the ring. So every day I'm low until I blow. Low. Ding, hell, I call me Dash or Snow. Snow. Money, leather, puppets run the show. Show. Under it, I call it Ninja No. Under it, my beat, we have to go. See you later, under it, it's still, it's me, and I may go. Had to get a bit and gotten, I be on the spitty button, tiny trolley with my state in. Clean and shining, but they don't mind it, you gotta chime in. They don't know what I keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what I keep in store. Buy fours, buy fews, touch wood. No, I don't pop with that. I don't pop with that. I don't pop with that. People buy views, I know it's old news, but also big news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got big news for everybody. Holy water is no juice, but I know what's juice. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You ain't getting views and I know you're jealous. 8, 9, 10, really like 11. I'ma elevate the brand till we get to heaven. Got a whole lot of cash flowing it fast. Looking like a stolen stash. Rolling the best, baby. Lot of hate, not getting cake. I can tell that you represent that fakeness. Up. I can tell your whole damn career's gone. Last year I hit it up the winter like the summer. This year I'm messing up the budget. Sheesh. They don't know what I keep in store. When I be counting big cash, they be on the score. They don't know what I keep in store. Buy fools, buy views, touch wood, no. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. It just hit the fan. People buy views, I know it's old news, but also big news for everybody. People buy views, I know it's old news, but I got big news for everybody. Holy water is no juice, but I know us juice. We don't like to lose to anybody. People buy views, but I don't buy views. Don't turn on my views and watch your back. You better watch your back. Michał pytał, ile w tej chwili w Stanach papierosy kosztują. Wydaje mi się, że w tym moim stanie Virginia, czyli tam, gdzie kiedyś kosztowały, jak przyjechałem do Stanów 23 lata temu, niecałe 3 dolary, to teraz kosztują chyba 6 albo 7. Ale ponieważ ja nie palę od 15 lat, to dokładnej ceny nie znam. Jak wrócę do Waszyngtonu, to sprawdzę. Panie Marku, nic się nie zmieniło. Darek przy telefonie, pan za mikrofonem, a ja dzwonię. Jakieś 2000 lat temu jakiś cymbał wymyślił powiedzenie nihil novi sub sole, nic nowego pod słońcem, i zrobił to wyłącznie po to, żeby inny cymbał teraz to powiedział nihil novi sub sole. Czy to był pan dzwonnik? Dwa, dwa i siedem trójek. Down like Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Staramy się też rozmawiać o tym, co się dzieje dookoła. Słyszą Państwo informacje w serwisach informacyjnych, ale nie możemy nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się wczoraj. Michał Nogaś w studiu. Dzień dobry. Dziś w różnych rolach, jak Państwo słyszą, i przygotowuje mi prognozę pogody i kawę zaparzył. Opowie teraz o wydarzeniu, które powinniśmy odnotować, czyli nagrodach Nike. To krótko powiem, bo wiem, że jest pośpiech. Wczoraj po raz kolejny przyznano w Polsce nagrodę literacką Nike. Ona jest od 1997 roku wręczana. I dwa razy Wrocław triumfował tak naprawdę, bo nagrodę Nike czytelników otrzymał powracający Michał Witkowski za swoją książkę Wiara. To jest pierwszy tom jego autobiografii. To ma być trzyczęściowe przedsięwzięcie literackie. Opowieść o pierwszych 15 latach życia Michała. No ale tę najważniejszą nagrodę, przyznawaną przez jury, otrzymała 93-letnia poetka Urszula Kozioł za tomik poezji Raptularz. Było to bardzo wzruszające, muszę przyznać, choć nagrodzie w tym roku towarzyszyły kontrowersje związane z jedną z osób zasiadających w jury, to ta nagroda dla jednego z najważniejszych głosów powojennego pokolenia literackiego, poetyckiego w Polsce została znakomicie przyjęta. No i muszę powiedzieć, że pierwszy raz widziałem na gali Nike owację na stojąco dla osoby, która otrzymała tę nagrodę. Nie musimy cały czas gadać. Przypomnijmy nazwisko laureatki. Urszula Kozioł. Ja nigdy nie słyszałem jej poezji, więc może jeszcze w poranku znajdziesz jakiś krótki wiersz. Nie wiem, wiersz. Czy jestem godzien, może przygotuję dla ciebie, abyś ty państwu przeczytał. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Po 56 latach Agnieszka Duczmal żegna się z funkcją dyrektora Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu na wyjątkowy koncert zespołu zatytułowany W rytmie zmiany. Poprowadzi go pierwsza dama polskiej batuty, a w programie muzyka Astora Piazzolli, Piotra Mosa i Edwarda Elgara. Niedziela, 13 października, godzina 18. Bilety na bilety24.pl. Córka przedstawi nam nowego chłopaka. Jestem kłębkiem nerwów. Dlaczego? To jest Anglik. Jak ja się z nim dogadam? Weź Pozytywum, to cię uspokoi. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum, wyciąg z szyszek chmielu działa kojąco na nerwy, a wyciąg z ziela melisy przyczynia się do zmniejszenia napięcia i ułatwia odprężenie. Jak się porozumiewacie? Po Pozytywum? Spokojnie. Zresztą John zaczyna mówić po polsku. Kocham cię. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosuje stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oh, co za noc. Patrz, ile gwiazd. Ile? W ogóle nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, jestem konkretny. Na przykład wiem, ile jest gwiezdnej kasy. Ile? Ha, nawet 2 miliony. Na 25-lecie zdrapek wielki debiut. Nowość, zdrapka gwiezdna kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność. Długa gwarancja. Sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z 1 000 000 kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska, spółka z. Żegnamy reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Minęła 6:30. Wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Nocna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Rakiety Hezbollahu spadły na Hajfę, trzecie co do wielkości miasto w Izraelu. W odpowiedzi Izrael zaatakował Bejrut. W Hajfie rannych zostało kilkanaście osób, a Hezbollah poinformował, że celem ataku była baza wojskowa na południu miasta. Armia izraelska poinformowała, że bada powody nieprzechwycenia rakiet przez obronę powietrzną. Łącznie w ciągu ostatniej doby Hezbollah wystrzelił w kierunku Izraela 135 rakiet. Izraelska armia odpowiedziała, uderzając czterokrotnie w południowy Bejrut, bastion Hezbollahu. Dwa naloty wywołały duże eksplozje. Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski na godzinę 9 został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. Śledczy chcą ponownie przedstawić zarzuty posłowi suwerennej Polski w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zapowiedziała powtórzenie wszystkich czynności po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pozbawiło Marcina Romanowskiego immunitetu. Rozpoczął się warszawski tydzień bezpieczeństwa. Potrwa do soboty. To cykl wydarzeń edukacyjnych wpisujących się w program Warszawa Chroni. W środę o 11 w całym mieście zawyją syreny. Po godzinie w południe 3-minutowym dźwiękiem poinformują o odwołaniu alarmu. Jednocześnie mieszkańcy stolicy otrzymają powiadomienia alarmowe za pomocą wszystkich możliwych kanałów komunikatów warszawskiego systemu powiadomień, regionalnego systemu ostrzegania, SMS-owego alertu RCB i komunikatów w mediach. Pełny serwis trójki o 7. No i czas na prognozę pogody. To, że jesień, to już Państwo wiedzą. Ten dzień będzie taki mało wyrazisty, jeśli chodzi o pogodę. Będzie trochę chmur, będzie troszeczkę słońca. Na wschodzie kraju będzie dużo chmur i tam może trochę popadać, ale ten deszcz też będzie taki mdły. Jeśli chodzi o temperaturę, od 13 do 19 stopni. Ja sprawię tego, co tam było 23 lata temu. Równiutko wchodziłem w świat trójki z przodu, bo 71 jestem. A teraz już piątka z okładem, no, przeleciało. Prykostwo, czwórki z przodu, teraz już szedłem w dziadostwo, w piątkę z przodu. A co do pana Marka, mówi, że rzucił palenie. A ja palę coraz więcej od tamtego czasu. Dwie dwójki i 7 trójek. Jeszcze ma pan 23 lata na to, żeby rzucić palenie. Właściwie dlaczego ja powiedziałem, że 23 lata? Michał nie wie. I'm odpowiedź dla ciebie, Michał. Adrian, który krząta się po studiu z kamerą, z aparatem fotograficznym, wyjaśnił, dlaczego 23 lata. Do następnego mojego przyjazdu. Słuchają Państwo porannej audycji, zapraszamy do Trójki. Tak od kilku dni krzątam się po Warszawie i spotykam znajomych, czasami przypadkowo. Na przykład przedwczoraj spotkałem Grzegorza Wasowskiego, na pewno Państwo pamiętają, gdzieś tam w okolicach radia. I przypomniał mi swoją wizytę w moim domu, jak jeszcze mój syn Konrad miał 3 albo 4 lata i podobno powiedziałem mu, że mamy takiego małego brzdońca, takie małe dziecko, bo na większe nas nie stać. Ja już nawet tego nie pamiętałem, ale to było 23 lata temu. Ten brzdąc ma już teraz prawie 33 lata. A co u Państwa zmieniło się w ciągu tych 23 lat? Dzień dobry, pana Marka, witam. Janusz, stały słuchacz z Piły. 23 lata to zaczynałem pracę na staże 200, a teraz jeżdżę IWEK-iem. No bo pan Marek się pyta, co przez 23 lata się zmieniło w moim życiu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. 2 dwójki, 7 trójek. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Ach, te 23 lata. Co ja mogę powiedzieć? No żona ta sama, dzieci rosną, tylko motocykle zmieniam. No i tak to się kręci, no. Życzę sobie kolejnych 23 lat. My też tego panu życzymy. Ja przez chwilę też jeździłem na motocyklu, ale rzuciłem jazdę na motocyklu parę lat temu, kiedyś. Tak jak, nie, już po, najpierw rzuciłem palenie, potem jazdę na motocyklu, kiedy... może nie przewróciłem się, ale zahamowałem tuż przed skrzyżowaniem i to, co sobie wyobraziłem, sprawiło, że już od tamtej pory na motocykl nie wsiadłem. No dobrze, jest za 27 w studiu. Przegląd prasy. studiu. Ja nie wiedziałem, że macie jingle no do przeglądu prasy. Tak. Michał Nogaś w kolejnym wcieleniu przegląda prasę, ale wczoraj mi powiedziałeś, że właściwie już nikt nie czyta prasy papierowej w Polsce. Tak samo w Stanach, to samo zjawisko. Mm-hmm. Ale w związku z tym w radiu nie ma czym poszeleścić, bo to był stały element, więc ja przyniosłem trzy rodzaje papieru. Nie wiem, który by najbardziej pasował. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Wybierz Rzeczpospolitej. Troszkę za twarda, prawda? Może coś delikatniejszego. Okej, mamy. Rzeczpospolita. Zrobimy tak. W tej godzinie zajrzymy do prasy i nie tylko na portale. Trzymam dla Państwa wiadomości. Wszystkie oczywiście związane z Ameryką, w której przebywasz od 23 lat. Zresztą policzyłem, ile będziesz miał lat, kiedy za 23 lata znowu przyjedziesz poprowadzić audycję. Utrzymajmy to w tajemnicy. Rzeczpospolita pisze o tym, że na amerykańskiej prawicy kolejna próba uderzenia w Kamalę Harris. Tym razem gubernator Arkansas, polityk partii republikańskiej, Sarah Huckabee Sanders, w czasie moderowanego przez nią spotkania z kandydatem na prezydenta Donaldem Trumpem, skrytykowała Kamalę Harris za to, że ta nie ma biologicznych dzieci. Kandydatka partii demokratycznej na prezydenta odpowiedziała na ten zarzut. I teraz dlaczego pani Sanders zwraca na ten fakt uwagę? Otóż twierdzi, że fakt, iż Kamala Harris nie ma dzieci, wpływa na to, że kandydatka demokratów nie jest pokorna. Ja mam dzieci i dzięki temu jestem pokorna. Harris nie ma nikogo, kto sprawiałby, by była pokorna. Pisze o tym Rzeczpospolita. Jakbyś to skomentował? To możemy tak, dodać kontekst. To nie jest pierwsza wypowiedź z otoczenia Donalda Trumpa dokładnie z tym przesłaniem, czyli że Harris nie ma dzieci. J.D. Vance wcześniej mówił to samo. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych robiła się afera, ale to jest świadoma polityka Trumpa i jego ludzi po to, żeby po części zdyskredytować i pokazać, że nie jest ona taką samą kobietą jak te kobiety z amerykańskich przedmieść, które mają dzieci, które mają mężów, które opiekują się tymi dziećmi, wożą na mecze sokera, czyli piłki nożnej amerykańskiej, czy bejsbola. To jest świadome działanie, żeby podważyć notowania Kamali Harris wśród tej grupy, która przesądzi o wyniku wyborów, szczególnie w tych kluczowych stanach, takich jak Pensylwania. To nie jest przypadek. To teraz Onet, to portal internetowy. Nie wiem, jak szeleści Onet. Portal? To tylko stukamy w ekran. W ekran, dobrze. Tam informacja o tym, że to pierwsza taka sytuacja w historii i zmienić może wyniki wyborów w USA. Donald Trump stanął przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Chodzi o to, że huragan Helene spustoszył Georgię i Karolinę Północną i to jest katastrofa, tak twierdzi Politico, które cytuje Onet, dla Donalda Trumpa, ponieważ w tych dwóch stanach duża część wyborców opowiada się za republikanami. Jeśli dom wyborcy zostanie uszkodzony lub jego lokal zostanie przeniesiony, może to przesądzić o tym, że głosowanie stanie się dla niego zbyt trudne, mówią eksperci. No a Georgia i Karolina Północna, przypomnę, to dwa z trzech kluczowych wahających się, czyli swinging stanów states. Przesądzą one o wyścigu do Białego Domu. W historii USA nie było jeszcze takiego przypadku. Politico, a zanim Onet, podkreśla, że naprawdę dla Trumpa to może być duże wyzwanie i paradoksalnie lub nie, ta katastrofa naturalna może przeważyć szale i zadziałać tu na korzyść Też mam skomentować. Oczywiście. Ja jestem sceptyczny, ja bardzo cenię sobie Politico, ale nie wiem, czy tutaj trochę te spekulacje nie idą za daleko, które daje Politico, czy ta teoria, a cytuję Rzeczpospolita, bo niby dlaczego huragan miałby dotknąć głównie domów republikanów, a nie domów demokratów. Więc, no nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę przesadzone, aczkolwiek jeżeli to będzie kwestia walki o kilkaset czy kilka tysięcy głosów, no to niewykluczone, że skutki huraganu będą odczuwalne. Tak to rozumiem, że być może wyborcy republikanów są mniej mobilni albo bardzo wygodni i demokraci bardziej zmobilizowani. Albo, że mieszkają w terenach na prowincji, w terenach gdzieś tam bardziej oddalonych od miast i bardziej odczuwają skutki. No nie wiem, zobaczymy. Będziesz o tym opowiadał, gdy wrócisz do Waszyngtonu. I jeszcze Gazeta Wyborcza. To jest Gazeta Wyborcza, tak szeleści. Co prawda to wydanie internetowe, ale w papierze też te informacje się pojawiają. Maciej Czarnecki pisze o tym, że Trump wrócił na wiec do Butler, czyli do tego miejsca, gdzie zamachowiec próbował go zabić, a dodatkowo u jego boku pojawił się Elon Musk. No i to był sobotni, zupełnie niesamowity wiec. Miał służyć budowaniu mitu o niezwyciężoności Trumpa. O 18.11 lokalnego czasu, wtedy, gdy to 13 lipca zamachowiec otworzył ogień do Trumpa, na scenie on się pojawił, rozległo się bicie dzwonu, potem śpiewak operowy Christopher Macchio, ten sam, który wystąpił na konwencji republikanów w Milwaukee, odśpiewał Ave Maria. Trump wszedł na scenę, no i zaczęła się cała ta opowieść o tym, że fight, fight, fight, czyli walcz, walcz, walcz, jestem niezwyciężony i jestem najlepszym kandydatem, który ochroni Amerykę przed wszelkim złem. To dwa zdania komentarza. Pierwsze zdanie, czy dwa wątki. Pierwsze zdanie, że trochę ten show Trumpa przyćmił Elon Musk, który skakał po scenie i potem pojawiło się mnóstwo memów. Zresztą było widać minę Trumpa, który nie do końca był zadowolony z tego, co robił Elon Musk na scenie. Druga rzecz, to już taka szersza refleksja. Trump oczywiście chce wykorzystać ten element, czy to, co zdarzyło się, tę próbę zamachu w kampanii wyborczej. Tylko to jest pytanie do Ameryki. Nad tym się zastanawiam i odpowiedź na to poznamy już za kilka tygodni. Czy Ameryka chce Donalda Trumpa fight, fight, fight z zakrwawioną twarzą, ale bojowego, walczącego? Czy Ameryka chce takiej bardziej pogodnej, uśmiechniętej Ameryki, którą stara się pokazać Kamala Harris? Ciekawe, bo Elon Musk używał dokładnie tego samego argumentu, którego używają, po który sięgają wyborcy demokratów i ich politycy, czyli że jeżeli Trump nie wygra, to mogą być to ostatnie wybory w Ameryce, bo inaczej zostanie obalana konstytucja i nie będzie demokracji. Dodam tylko, że Elon Musk, właściciel X-a, skakał na scenie ubrany w koszulkę Occupy Mars. Michał Nogaś, usłyszymy się mniej więcej za godzinę. Ale z kolejnym przeglądem pracy. Ale ty będziesz przeglądał prasę amerykańską, dobrze? Okej, okay, a ty będziesz szeleścił. I będę komentował. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different, cause baby, so am I. Pan co 23 razy 2, bo tyle lat temu dostałem od was bilety na koncert Stańko, Sukalski, Curtis i od tamtej pory jazz polubiłem. A nie wiem, czy teraz macie jakieś bilety dla mnie? Biletów nie mamy, ale być może będziemy mieć dla pana książkę. Po siódmej konkurs będzie można wygrać 5 egzemplarzy książki, mojej najnowszej książki Zakamarki Białego Domu z autografem. Pan Łukasz pisze, jeszcze ranek się nie skończył, a pan już wita w popołudniowym, zapraszamy do trójki. Tak mówiłem, Michał? Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 10 siódma. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, jest 6.53. Wspomniałem o tym, że spotkałem na ulicy pod radiem Grzegorza Wasowskiego, ale spotkałem też Tomka Sianockiego i oczywiście przekazałem mu wyrazy usianowania. At the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my patient. Now you laying face down, got me singing over a beat. I'm so mature, I'm so mature, I'm so mature, I got me in therapy.